اسکوٹر یا کار وغیرہ چوری ہونے، شناختی کارڈ یا پاسپورٹ گم ہو جانے کی صورتوں میں تھانے میں رپورٹ ایف آئی آر درج کروانا قانوناً ضروری ہوتا ہے، ورنہ سخت آزمائش ہو جاتی ہے۔ اگر بغیر رشوت کے پرچہ نہ ملتا ہو تو کیا کرے؟ رشوت دے دے کہ ایسی مجبوریوں میں دینے والا گناہگار نہیں ہوتا، مگر لینے والا جہنم کا حقدار ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔